wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 września, minęła 19. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Świadectwo Ulmów jest najbardziej wyrazistym przykładem zbrodni dokonywanych przez Niemców na Polakach, mówił prezydent Andrzej Duda podczas beatyfikacji rodziny. Kijów oskarża Rosję o zabicie we wschodniej Ukrainie dwójki pracowników organizacji humanitarnej. Dramatyczna sytuacja panuje w Maroku po piątkowym trzęsieniu ziemi. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że świadectwo beatyfikowanej dzisiaj rodziny Ulmów jest najbardziej wyrazistym przykładem zbrodni dokonywanych przez Niemców na Polakach pomagających Żydom w czasie II wojny światowej. Józef, Wiktoria oraz ich siedmioro dzieci zostali zamordowani w 1944 roku przez Niemców za ukrywanie ośmiorga Żydów. Podczas mszy beatyfikacyjnej prezydent zwrócił uwagę, że zbrodnicze prawodawstwo nazistowskie nie hamowało Polaków przed pomocą żydowskiej społeczności. Naród żydowski, Niemcy postanowili unicestwić i zabić wszystkich Żydów mieszkających na terenie Rzeczypospolitej, którą okupowali. Ale ponieważ Żydzi byli po prostu sąsiadami Polaków, znali się całymi rodzinami, wielu Polaków, wiele rodzin udzielało pomocy swoim żydowskim sąsiadom. Ta kara śmierci nie tylko dla pomagających, dla całych rodzin miała służyć odstraszeniu, miała zasiać grozę. To po to właśnie ustanowiono to prawodawstwo. To w ramach tego prawodawstwa, zbrodniczego prawodawstwa zginęły cała rodzina Ulmów. Pierwszy raz w historii kościoła na ołtarze wyniesiona została cała rodzina. To wydarzenie w Markowej na Podkarpaciu śledziły tysiące wiernych. Dla mnie rodzina Ulmów jest takim przykładem miłości dla bliźniego. Pokazuje, że powinniśmy pomagać ludziom niezależnie od tego, kim oni są. Zawsze trzeba pomagać w trudnych sytuacjach, liczyć też na pomoc od innych osób. Właśnie w ten sposób, żeby sobie się wspierać nawzajem. Warto być tutaj, łączyć się z tymi, którzy modlą się za rodziny głównie. A to jest wielka potrzeba dzisiaj w świecie i chyba to, co Bóg dopuszcza w tragedii, która stała się przed wielu, wielu laty, owocem tego jest dziś, a zawsze z tego, co złe, dobro wyciągnie. Po to, żeby ratować świat innych. Aktu beatyfikacji dokonał wysłannik papieża Franciszka. Krytycznie do braku obecności przedstawicieli najwyższych władz Niemiec na uroczystościach w Markowej odniósł się kardynał Gerhard Müller. Były prefekt Kongregacji Nauki Wiary był jednym z koncelebrujących dzisiejszą mszę świętą beatyfikacyjną rodziny Ulmów. Byłoby ważne, żeby byli tu obecni pani von der Leyen lub niemiecki prezydent, wskazał hierarcha. Byłoby dobrze, gdyby dzięki krwi tych męczenników zrobić coś dla pojednania w Europie, zwłaszcza polsko-niemieckiego, ale też innych krajów. Europa jest obecnie zbudowana na pieniądzach i ekonomii, ale myślę, chrześcijańska Europy sięga znacznie głębiej. Jeśli się polega tylko na pieniądzach, to kończy się to bardzo źle. Dochodzi do wojen, a ludzie tracą do siebie szacunek. Kardynał dodał, że dzisiejsza beatyfikacja powinna uczyć całą Europę szacunku dla życia. Przypomniał, że nazistowska ideologia była nie tylko antysemicka, ale też antychrześcijańska. Kijów oskarżył siły rosyjskie o zabicie we wschodniej Ukrainie dwójki pracowników organizacji humanitarnej, Kanadyjczyka i Hiszpanki. Ich śmierć w pobliżu zniszczonego wojną miasta Bachmut nazwano bolesną i nieodwracalną stratą. W oświadczeniu napisano też, że dwóch obywateli Niemiec pracujących dla grupy pomocowej zostało rannych w wypadku, do którego doszło we wschodnim obwodzie donieckim. W lutym 33-letni amerykański lekarz zginął w pobliżu Bachmutu, gdy w jego pojazd uderzyła rakieta. W maju dziennikarz AFP zginął niedaleko Bachmutu w wyniku ostrzału rakietowego. Trwa akcja ratownicza po piątkowym trzęsieniu ziemi w Maroku. W nocy z piątku na sobotę w północnej części kraju doszło do silnego trzęsienia ziemi, którego epicentrum znajdowało się około 70 km na południowy zachód od Marrakeszu. Kilkanaście minut później doszło do wstrząsów wtórnych o sile 4,9. Do tej pory odnotowano ponad 2000 ofiar śmiertelnych i ponad 2000 rannych. Zniszczeniu uległa znaczna część budynków mieszkalnych, a pozostałe grożą zawaleniem. Mieszkańcy miejscowości dotkniętych katastrofą spędzili kolejną noc na świeżym powietrzu. W 10 sekund straciłem wszystko, mówił mieszkaniec jednej z wiosek położonych w górach. Nie mam już nic. Nie mam nikogo bliskiego. Moja córka, jej matka zginęły. Nie problem w tym, że brak ubrań, domu, pracy. Problem w tym, że straciłem najbliższych. W mojej wiosce zginęło 20-25 osób. Ale wiem, że są wioski, gdzie zginęło dużo więcej ludzi. W poszukiwaniu ocalałych bierze udział marokańskie wojsko i służby obrony cywilnej. Swoją pomoc zapowiedziały też władze Hiszpanii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A o sporcie w Trójce Dariusz Urbanowicz. Co za wieczór, ależ szykują się emocje. O 20.45 pierwszy gwizdek w Tiranie. Polacy zagrają w eliminacjach Euro 2024 i co tu kryć, zagrają o komplet punktów, bo obecnie w tabeli plasujemy się na trzecim miejscu w grupie, a tylko dwie drużyny awansują do turnieju finałowego w Niemczech. Na stadionie Air Albania Stadium w Tiranie oczywiście jest Tomasz Kowalczyk, który walczy o to, aby nie ulec fanatycznym atmosferze panującej na trybunach. Halo, halo, Tomasz. Dobry wieczór. Rzeczywiście tutaj jest taka atmosfera mocno fanatyczna. Już niektórzy fani dotarli na stadion, ustawiali się pod tym obiektem niemal w taką falangę, rytmicznie ruszając się w rytm właśnie muzyki. Większość fanów jeszcze tutaj nie weszła, ale za jedną z bramek ci najbardziej krewcy fani już są. Są też polskie flagi, na przykład Wisłoka, na przykład Sochaczew, już też na Air Albania Stadium. Murawa tego obiektu nie jest w idealnym stanie. Zobaczymy, komu będzie bardziej sprzyjała, czy gospodarzom, czy gościom. Do pierwszego gwizdka jeszcze sporo czasu, ale nasi zawodnicy już powoli zmierzają w stronę stadionu. Później rozgrzewka i o 20.45 pierwszy gwizdek. Dziękuję bardzo, to był Tomasz Kowalczyk, a kwadrans po futbolistach. W Barii rozpoczną siatkarze. W Mistrzostwach Europy rusza faza pucharowa, a mecz będzie relacjonował Kuba Niziński. Halo, halo, Kuba. Dziś gramy o ćwierćfinał z Belgami. Jak twoje przeczucia? No i tutaj już nie ma co liczyć punktów, bo tu nie ma fazy grupowej. Tutaj trzeba wygrywać, by awansować. Autokar z naklejką Polska z boku już odjechał do hotelu po biało-czerwonych. Oni dopiero rozpoczynają o 21.00. Oczywiście zmotywowani, bo to ma być tylko krok do tego, by awansować do wielkiego finału. A w tym momencie tutaj w hali Pala Florio trwa spotkanie 1/8. Serbia, Czechy. No i Serbowie prowadzą po dwóch partiach 2-0 w setach 25-21. 1 i 26-24. A ja przypomnę, że zwycięzca tego meczu będzie ewentualnym wtorkowym rywalem Polaków w ćwierćfinale. Dziękuję bardzo, Kuba Niziński w Barii. Będziemy się jeszcze łączyć. Oczywiście trzecim wielkim wydarzeniem sportowym dzisiejszego wieczoru jest finał US Open w singlu mężczyzn. Naprzeciw siebie staną Serb Nowak Djokovic i Daniel Miedwiediew. Mówi nasz wybitny tenisista sprzed lat, Wojciech Fibak. Wiemy, że to jest powtórka, kiedy zdecydowanym faworytem był Nowak Djokovic. Miał wtedy zamknąć wielkiego szlema w jednym roku, mecz życia dla niego. I Miedwiediew pokonał Serba w trzech krótkich, pewnych setach. Dzisiaj dalej faworytem będzie Nowak Djokovic w starciu z Rosjaninem. Nie tak zdecydowanym, to będzie wyrównane spotkanie, może nawet z dużymi szansami dla Miedwiediewa. No ciekawe, ja powiedziałem, że Nowak, Krzysztof Łoniewski w trzeciej stronie medalu, że Miedwiediew. Zobaczymy, początek o 22.00. Przypomnę, że wczoraj mistrzynią US Open została 19-latka z USA, Coco Gauff. A natomiast mistrzami świata w koszykówce Niemcy, którzy w finale pokonali Serbów 83-77. Turniej odbywał się na Filipinach. O brąz Kanada grała z USA, górą koszykarze kraju klonowego liścia. USA bez medalu, 127-118 skończył się ten mecz. Sensacja to mało powiedziane. I jeszcze informacja piłkarska dotycząca Niemiec, bowiem tam trzęsienie ziemi. Dotychczasowy selekcjoner Hansi Flick po wczorajszym laniu od Japonii 1-4 stracił posadę podczas wtorkowego meczu towarzyskiego z Francją na ławce. W roli tymczasowego trenera kadry ma zasiąść legendarny Rudi Völler. Hansi Flick prowadził kadrę Niemiec od lipca 2021. Patrzę jeszcze na to, co się dzieje w

Byliśmy w województwie świętokrzyskim, także na Śląsku i także na Dolnym Śląsku, na południowym zachodzie. Teraz czas na drogi województwa mazowieckiego i łączymy się z Kubą Domorackim. Halo, halo. Halo, halo. Oczywiście, no, przybywa samochodów na trasach dojazdowych do stolicy, zwłaszcza na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Biskitki i Pruszków, a także na ekspresowej 8 pomiędzy Wyszkowem i Radzyminem. Spore spowolnienie obserwujemy też na trasie numer 61 na wysokości Półtuska, Zegrza i Legionowa, a także na drodze krajowej numer 79 w okolicach Piaseczna. Sporo cierpliwości przyda się na krajowej 2 pomiędzy Siedlcami i Kałuszynem, oczywiście w kierunku Warszawy, a także na budowanym odcinku ekspresowej 7 pomiędzy Płońskiem, Zakroczymiem i Czosnowem. A w samej Warszawie coraz tłoczniej jest na ekspresowej 8 pomiędzy węzłami Łabiszyńska i Marymącka w kierunku Poznania. Podobnie na trasie WZ, trasie Łazienkowskiej, także na Wybrzeżu Szczecińskim i na ulicy Puławskiej. Absolutnie, powroty trwają, sporo samochodów wjeżdża do stolicy. Te informacje zebrał Jakub Domoracki, bardzo dziękujemy. A teraz przenosimy się jeszcze, proszę Państwa, na drogi Podkarpacia i Janusz Jaracz. Nie ma już utrudnień w okolicach Łańcuta. 3-4 godziny po południu odblokowano tam drogi, na których obowiązywały poważne ograniczenia w związku z uroczystościami beatyfikacyjnymi rodziny Ulmów z Markowej. Zmian było bardzo dużo, ale wszystko wróciło już do normy. Poprawia się też sytuacja na innych drogach i tych dojazdowych do Rzeszowa i wyjazdowych z miejscowości atrakcyjnych turystycznie. Co tu dużo mówić, mieliśmy piękny dzień, bardzo ciepły i tłumy ruszyły na krótki wypoczynek w góry. Liczba chętnych do zaparkowania na przykład w uzdrowiskach Rymanów czy Iwonicz przekraczała znacznie możliwości tych miejscowości. A żeby wrócić, ciągle trzeba jeszcze miejscami sporo poczekać. Teraz już może krócej niż na przykład przed godziną, ale ostatni wracający z Bieszczad jeszcze przyblokowują rondo w Lesku. Potem zdarzają się poważne kłopoty na skrzyżowaniu w Zagórzu. Na drodze 28 mamy tłok na skrzyżowaniu w Iwoniczu i kilka kilometrów dalej na rondzie w miejscu Piastowym. Jadący w stronę Rzeszowa mają chwilowe spowolnienia w Domaradzu, a potem przed samą stolicą województwa dużo, dużo większe od Babicy do Boguchwały. W samym Rzeszowie już nieźle. Najwyraźniej jednodniowi turyści rozjeżdżają się w różnych kierunkach na wjeździe do miasta. Kolejki jak zwykle mamy na wschodniej granicy. W Korczowej na rozpoczęcie odprawy przed wyjazdem z Polski kierowcy tirów czekają 26 godzin, a w Medyce 21. Na obu tych przejściach są też kolejki aut osobowych, mniej więcej na godzinę oczekiwania. Nie ma problemów z przejazdem przez Krościenko i Budomierz. Jeśli chodzi o wypadki, to w tej chwili mamy kilka zgłoszeń, między innymi dotyczące Robczyc. Tam auto wjechało w ogrodzenie. Jest też potrącenie pieszego na przejściu w Zaklikowie na ulicy Lubelskiej. I na trasie z Mielca na Tarnobrzeg policja ma zgłoszony upadek motocyklisty na skrzyżowaniu. Szczegółów jeszcze nie znam. A skoro o motocyklistach, niestety mieliśmy dziś też śmiertelny wypadek z udziałem kierowcy jednośladu. Tuż przed 11 w Dydni zginął 43-latek. Według wstępnych ustaleń na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z jezdni i uderzył w ogrodzenie. Proszę na siebie uważać, te informacje zebrał Janusz Jaracz i drogi Podkarpacia. Proszę uważać także na pieszych. Wcześniej robi się ciemno, a piesi są czasem słabo widoczni. Zapraszamy na premierę szklanych butelek, nowy klin. Tylko pan czy dać plus jeden, potem afterek, zero zdjęć. A dla mnie liczy się to, liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy bądź, ja pójdę gdzie pójdziesz ty. A dla mnie liczy się to, liczy się to, co masz ty.

Rozumiem, że klucza pneumatycznego nie mieliście. Nie. A ciekawe, jak śruby nie były jakoś mocno przykręcone. Jak przebiegł slalom? Na początku mieliśmy jazdę próbną, jedno okrążenie testowe, żeby zapoznać się z samochodem, ponieważ jest to auto elektryczne, więc pewnie większość osób nie miała do czynienia na co dzień z takim autem. No to wiesz, moment obrotowy z samego dołu, można naprawdę ostro wyrwać. Rozumiem, że jazda próbna oznacza sprawdzenie i zapoznanie się z torem, a nie już próba sprawnościowa. Tak, dokładnie. Można też było zapoznać się z torem, zobaczyć, jak dokładnie przebiega trasa, którą mamy przejechać potem na czas, no i potem okrążenie już konkursowe, gdzie liczył się czas, sprawność. A ty wyszedłeś właśnie z udzielania pierwszej pomocy i co? Maglowali? No tak, maglowali. I bardzo dobrze, wiesz, bo taka sytuacja może się zdarzyć każdego dnia, kiedy jesteśmy obserwatorami zdarzenia w ruchu drogowym i trzeba umieć się odnaleźć. Dokładnie, tutaj panowie z Automobil Klubu z Limanowej specjalnie nam urzeczywistnili to, co może się stać na drodze. Wypadek był praktycznie 1:1 przeprowadzony. Ja pojawiam się wtedy na miejscu zdarzenia i staram się udzielić pierwszej pomocy, zachowując wszystkie normy bezpieczeństwa dla siebie, jak i dla poszkodowanego w tym wypadku. Czyli pamiętałeś o tym, żeby, no nie wiem, ustawić trójkąt, włożyć kamizelkę, włożyć rękawiczki? Dokładnie. Oprócz tego na liście tutaj zadań, które musieliśmy wykonać, aby zrobić dobrze to zadanie, mieliśmy między innymi odłączenie silnika, zatrzymanie silnika, włączenie zapłonu, kontrolę wycieku paliwa, czy też wyciągnięcie poszkodowanego z pojazdu. Te działania miały na celu pokazać nam, jak faktycznie zachować się w miejscu wypadku. Jest to wiedza, której nie do końca, moim zdaniem, dobrze jesteśmy nauczani na kursach na prawo jazdy, czy też na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa w szkole na różnych etapach. Dzisiaj sobie to przypominasz przy okazji konkursu Best Young Driver. Nie uważasz, że każdy kierowca, może nawet i raz w roku, powinien takie szkolenie przechodzić, nawet godzinne? Uważam, że każdy kierowca powinien i każdy kierowca powinien od siebie wymagać też przechodzenia takiego szkolenia, czyli zapisywać się albo brać udział w różnych wydarzeniach. Myślę, że kursy pierwszej pomocy w Polsce są organizowane przy różnego rodzaju dożynkach, czy też festiwalach, festynach i warto brać w tym udział, warto dopytywać się ratowników i warto poszerzać swoją wiedzę w zakresie pierwszej pomocy, ponieważ nigdy nie wiemy, kiedy to się zdarzy. Każdemu życzymy, żeby to się nie zdarzyło, jednak kiedy ten moment już nadejdzie, warto być na to gotowym i przygotowanym. Maciej Jeźwiecki, jestem doradcą PZMOT do spraw wizerunku. Wydaje mi się, że to nie jest takie proste. W dzisiejszym świecie, który jest taki powierzchowny, staraliśmy się i będziemy się starać, bo tak naprawdę to taki początek, w którym od tego roku zaczynamy taki poważny proces edukacji Polaków. Z jednej strony mówiąc o przepisach, z drugiej strony mówiąc o szacunku i kulturze jazdy. To są dwie różne rzeczy, a nam na tym bardzo zależy jako PZMOT-owi i bardzo zależy naszym partnerom, których mamy coraz więcej. I jakby tak samo z Polskim Radiem, przecież to dla was jest tak samo istotne. Chcemy mówić o szacunku, o jeździe, o kulturze jazdy, no a przepisy są przepisami. No to tak jak podatki, zawsze trzeba płacić, więc trzeba ich przestrzegać. Są rzeczy nieuchronne w życiu, rzeczywiście. A my znamy już zwycięzców i wiemy, że do Wiednia na finał międzynarodowego konkursu Best Young Driver 2023 pojadą Andrzej Gutmostowy i Gabriela Mankiewicz. Z młodymi kierowcami rozmawiał Patryk Kuniszewicz. Po drodze z trójką. 26 minut pozostało do godziny 20. Za moment sprawdzimy, jak jeździ się po drogach Warmii i Mazur, ale także zajrzymy na Pomorze. drodze z Trójką łączymy się z Joanną Golon, która obserwuje sytuację drogową w województwie warmińsko-mazurskim. Dobry wieczór. Dobry wieczór, kłaniam się z Warmii i Mazur. Pogoda u nas piękna, jest bardzo ciepło, jak na prawie połowę września. W zeszłym roku było zupełnie inaczej. Niektórzy już palili w piecach, a teraz wymarzona końcówka lata. Wiele osób korzysta jeszcze z kąpieli w jeziorach. No a na drogach bardzo duży ruch na Krajowej 16. Spowolniona jazda, ale bez korków między Giedrzwałdem a Olsztynem. W giedrzwałdzkim sanktuarium maryjnym zakończyły się dziś duże uroczystości odpustowe, połączone ze 146. rocznicą objawień maryjnych. Wielu wiernych wraca teraz do domów, a przyjechali z różnych zakątków kraju. Szesnastka problematyczna także między Ostrudą a Iławą w okolicach Franciszkowa, Samborowa, Wirwajt. Trzeba tam zwolnić. Podobnie na drodze wojewódzkiej 530 w okolicach Łukty oraz na trasie 590 między Biskupcem a Reszlem. Jeśli chodzi o okolice Wielkich Jezior Mazurskich, to tu widać spowolnioną jazdę na drodze wojewódzkiej 592 od Sterławek Wielkich do Pięknej Góry i dalej przez Krajową 59 od Wilkas i drogę wojewódzką 643 aż do Bogaczewa. W Giżycku korek na Olsztyńskiej. Kilkanaście minut temu policjanci odblokowali drogę krajową numer 65 między Kukowem a Ślepiem na odcinku Ełk-Olecko. Droga była nieprzejezdna z powodu wypadku. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe, a kierowca trzeciego, chcąc uniknąć zderzenia, zjechał na pobocze i jego samochód wpadł do rowu. Jedna osoba została ranna. W związku z tym wypadkiem trzeba było korzystać z objazdów. Trasa była zablokowana przez 4 godziny, więc może komuś przyda się informacja, że już można tam przejeżdżać normalnie. Pozdrawiam wszystkich, spokojnych powrotów życzę i do usłyszenia. To Joanna Golon z Polskiego Radia Olsztyn. Do usłyszenia, a teraz przenosimy się na Pomorze do Sebastiana Kwiatkowskiego. Trudny czas, przyznać trzeba, dla podróżujących po pomorskich drogach. Piękna dzisiaj pogoda przyciągnęła, a potem przytrzymała skutecznie turystów na plażach i to ma swoje bardzo wyraźne przełożenie na korki, zwłaszcza na nadmorskich trasach. Wyjazd z Helu to jest zator od Jastarni. Pokonanie 17-kilometrowego odcinka zajmuje 1,5 godziny. Dalej korki także od Swarzewa do Pucka, przed Calbowem i przed Redą. Ścisk również na równoległej trasie z Krokowej do Wejherowa. Wojewódzka 501 przez Mierzeję również w korku od Przebrna przez Przekop do Kątów Rybackich. Jeden długi zator. Kolejny ze Stegny do Rybi. Jantar, Mikoszewo też zresztą zakorkowane. Problemy nadal, tak jak dziś w ciągu dnia, sprawia autostrada A1. Zakorkowany 8-kilometrowy odcinek od Bramek w Rusocinie w kierunku Łodzi to jest efekt prac przygotowawczych do rozpoczynającego się jutro remontu jezdni. Będą, mówiąc krótko, 2-miesięczne zwężenia nitki na południe. Obwodnica południowa z zatorem między węzłami Gdańsk, Port i Lipce, gdzie trwają prace drogowe, ale była także awaria auta. Drogowcy odpowiadają także za niewielkie, ale jednak korki na obwodnicy Trójmiasta między Gdynią, Wielkim Kackiem a Osową w Gdańsku. W drodze z Kaszub wzmożony ruch jest przed Żukowem od Kartus, Miszewem od Przodkowa i Chwaszczynem od Żukowa, ale to istotne, paraliżu nie ma. Uwaga na miejscowość Korne na trasie z Chojnic do Krajowej 20 przed Kościerzyną. Tam niedawno doszło do potrącenia motocyklisty i to jest drugi w ostatnich godzinach wypadek w tym właśnie miejscu. A te informacje zebrał Sebastian Kwiatkowski z Polskiego Radia Gdańsk. Na zegarze 19 minut pozostało do godziny 20. Teraz proszę Państwa Śląsk. Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel wygrali rajd Śląska 2023, który był szóstą przedostatnią rundą sezonu Mistrzostw Polski, a także rundą Pucharu Europy oraz Mistrzostw Strefy Europy Centralnej. Czwarte miejsce zajęli Grzegorz Grzyb i Adam Binienda, dzięki czemu zdobyli tytuł rajdowych Mistrzów Polski 2023. Zawody obserwował Łukasz Tymków z Polskiego Radia Kierowców. Halo, halo, słyszymy się? Tak, no, słyszę jeszcze auta. Były jakieś sensacyjne zwroty akcji. Rozumiem, że kolega zadowolony. Bardzo zadowolony, chociaż muszę powiedzieć, że chyba jeszcze kilka dni będą mi się śniły te samochody i ten ryk silników, który przez 3 dni docierał do moich uszu. Łącznie ponad 600 kilometrów miał ten rajd, z czego 150 kilometrów to było 12 odcinków specjalnych. Tak to wygląda w statystykach. Co ciekawe, zawodnicy poruszali się między odcinkami specjalnymi, a tą bazą, która była w Chorzowie pod Stadionem Śląskim, normalnie w ruchu. Więc zdarzyło się, że ktoś utknął w korku, gdzieś się tam trochę spóźnił, były za to kary. To jedna z załóg taką karę otrzymała właśnie, bo utknęła niestety w korku. Ale emocje rozpoczęły się pod katowickim Spodkiem. Tam w samym centrum Katowic tysiące ludzi oglądało pierwsze zmagania w piątek wieczorem. Było to bardzo widowiskowe. Samochody w tak zwanej pełnej galerii, czyli te wszystkie światła z przodu świeciły, no były nawroty, były różnego rodzaju ewolucje, które kochają kibice, którzy pasjonują się rajdami. Ale też była taka nietypowa sytuacja, ponieważ dwóch obywateli młodocianych na rowerach chciało wjechać na tę trasę rajdu. Oj. Policjanta się udało ominąć. Na szczęście świetnie zadziałały te służby rajdowe, czyli ochrona i stewardzi. Zatrzymali ich panowie, odjechali potem radiowozami. To w piątek. Sobota to z kolei było 6 wręcz morderczych odcinków specjalnych, pomiędzy którymi nie było serwisu, czyli jeżeli coś się zepsuło, to niestety, ale kierowcy musieli sami sobie z tym radzić. Razem ze swoimi pilotami. Byłem świadkiem sytuacji, gdzie zgasł samochód między odcinkami specjalnymi, nie chciał odpalić, no i pilot pchał samochód i na pych udało się go... Stara dobra metoda na pych, zawsze się sprawdza. Tak. Prawie zawsze kto się sprawdza. Kto miał malucha, ten doskonale ją zna. No i tak to właśnie wyglądało. Potem była spektakularna taka pętla, odcinek specjalny na Błoniach Stadionu Śląskiego i tutaj tak to wszystko wyglądało. Natomiast w samej czołówce to mogą Państwo sobie to wyobrazić, że różnice czasowe przez kilka odcinków specjalnych nie przekraczały kilkudziesiątych sekundy. Tam przez chyba 2 etapy, jak dobrze pamiętam, była między 1. a 2. załogą różnica zaledwie 0,2 sekundy. To jest tak niewiele, że po prostu aż niemożliwe. Natomiast ogólnie między 1. a 3. załogą tak naprawdę była różnica około 8 sekund, nawet chyba nieco powyżej. No ale ostatecznie ta rywalizacja zakończyła się zwycięsko właśnie dla Kacpra Wróblewskiego i Jakuba Wróbla. Z kolei 4. miejsce wywalczył już sobie muszę szybciutko Grzegorz Grzyb i Adam Binienda. Tak jest. I to są aktualni mistrzowie Polski, właśnie dzięki temu, że utrzymali te 4. miejsce, mieli bardzo dobry czas, choć nie zwyciężali na tych odcinkach specjalnych i ostatecznie nie zwyciężyli rajdu, to jednak wszystkie punkty, które zgromadzili dotychczas, to Grzegorz Grzyb i Adam Binienda prowadzą. Co ciekawe, Grzegorz Grzyb jest jednym z najstarszych mistrzów Polski, ponieważ ma 47 lat, skończył je w ubiegłym miesiącu, no i jest to też taki dowód na to, że można. Czyli impreza była pełna zwrotów akcji, tak jak mówiłem na początku, i także będzie się śniła jeszcze przez kilka najbliższych nocy. Łukasz Tymków obserwował rajd Śląska 2023. Bardzo dziękujemy za relację. Obowiązek. jeszcze, proszę Państwa, zupełnie prawie na do usłyszenia. Przenosimy się na drogi Małopolski. Sytuację obserwuje Jakub Hanak. Dobry wieczór. To ja takie drogowe dobry wieczór, bo rzeczywiście już to słońce z tygodnia na tydzień coraz bardziej ginie za horyzontem. Zwłaszcza na południu, bo na przykład u nas w Warszawie te odrobinę kilka minut dzień jest dłuższy niż w Krakowie. To taka... Dokładnie tak, więc już u nas wcześniej światła mijania w samochodach zapalone. Tak jest. I tych świateł dzisiaj w Małopolsce mnóstwo i mnóstwo. Widać, że Państwo wykorzystali wszystkie minuty, każdą minutę dzisiejszego pięknego dnia, aby spędzić jeszcze czas na łonie natury w Małopolsce. Bardzo się cieszymy, no ale teraz cierp ciało, jakżeś chciało i trzeba stać w korkach. Wielu z Państwa na pewno nie zdąży na mecz Polska-Albania dzisiaj. Będziecie go słuchać w radiu. Natomiast konkretnie siódemka, 47 i potem S7 z Zakopanego, bardzo, bardzo zakorkowane. Już od Poronina widać ogromny ruch, a od Nowego Targu do Klikuszowej postoicie Państwo kilkanaście minut w korku. Mało tego, Pcim, Myślenice to również spowolnienia ruchu spowodowane ogromnym ruchem. Przed samym Krakowem również postoją Państwo od Mogilan już kilka minut do obwodnicy Krakowa. Na obwodnicy troszeczkę się przeluźniło, natomiast i tak te korki mogą się miejscami wydarzać. Autostrada A4, kierunek z Rzeszowa do Krakowa, już od węzła Bochnia stoją Państwo w korku. Część z Was omija autostradę A4 starą czwórką i w Wieliczce na 94 potworne korki. W zasadzie Wieliczka cała świeci się na czerwono-bordowo w mapach i tutaj rzeczywiście niczego Państwo prawdopodobnie nie zyskają jadąc tędy. Z Nowego Sącza drogi nowosądeckie również delikatnie przykorkowane, szczególnie ta z Piwnicznej. Tutaj też widać spory ruch, Państwo wracają, ale absolutną rekordzistką jest droga 969 ze Szczawnicy, Krościenka nad Dunajcą w stronę Nowego Sącza. Tam kilkunastokilometrowy korek wzdłuż Dunajca. Jest jeden plus, bo stojąc w tym korku nie pogryzą Państwa komary, bo tych komarów w Małopolsce ostatnio po deszczach sporo. Północna część Krakowa, absolutny standard. Węzeł na Opolskiej również jeszcze w budowie, tam postoją Państwo chwilę. Siódemka, wyjazd w stronę Warszawy, tam również ciasno. Powrót z Warszawy, myślę, że równoważnie, kilka minut w korku. Ja jak zwykle kłaniam się Państwu nisko, życzę szerokiej drogi. Jakub Hanak przygotował te informacje, to jeśli chodzi o drogi Małopolski i tymi informacjami kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w Po Drodze z Trójką. W następującym składzie dzisiaj Maciej Załęcki, Michał Kowarski i Piotr Firan. My już mówimy Państwu do usłyszenia. I'm fooling myself. 'Cause you see-